राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 29 जनवरी 2001 साइन लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम नारायण नारायण पराकृतम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तूत्रवेद्रिगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बतराधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पाप बहुत बढ़ने से आफत आती है, ये निश्चित बात है। सरकार पशुओं के मारने में बहुत निर्दयता करते हैं। उस निर्दयता का फल है अहमदाबाद में बहुत घर मर गए, हजारों आदमी मर गए, हजारों हजारों। और अभी तक कहते हैं कि दबे हुए निकालते हैं तो मरे हुए निकलते हैं। अभी तक मारने के लिए लकड़ी नहीं है, लकड़ी नहीं है, हजारों आदमी मर गए। विद्यार्थी थे, बैठे थे सभी, छात पड़ी एकदम ऐसे। गांव में कितना क्या हुआ होगा जिसका पता ही नहीं है। सहायता विदेशों से भी आ रही, सचिन सहायता कर रहे हैं। यहाँ बीकानेर से भी सचिन आ रहे हैं सहायता करने वास्ते। आप लोगों को भी, जो युवक लोग हैं, जवान आदमी, सभी उत्साह से काम कर, बिना तार के तार होने से काम होता है। तार टूट गए कई जगह, लाइनर टूटी कई जगह, बहुत जल्दी जल्दी सरकार प्रबंध कर रही है, पर तो कहां तक करे, बहुत आफत आई है गांव में कई जगह, शहर में। हमने भाई यार यहाँ नुकसान नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी चिंता में भी हमारा मकान आ रही है, पड़ा पड़ा नहीं, कई जगह से दुखड़ा हुआ, बहुत नुकसान हुआ है। ये परिवार नियुक्त करते हैं, गर्भपात करते हैं, बहुत भयंकर पाप कर रहे हैं, मानते हैं नहीं, परिणाम इसका बहुत खराब होगा, होगा वो तो होगा रहेगा, मानते नहीं। आप लोगों को भी हृदय से उनका भला चाहो तो सबका सर्वे भवन तो सुविधा, सर्वे संतु रामया, सब हो जाए, सबके बढ़ जाए, श्रद्धा बढ़ जाए, शरण बढ़ जाए, शांति हो जाए। दुखों को बड़ा भारी दुख हो रहा है, भयंकर दुख आ रहे, पाप का नतीजा खराब होगा, इसमें संदेह नहीं। अपने भावों को शुद्ध करो, निर्मल करो, अपने भावों को निर्मल करो, अपने नियत से बनाओ, अपने भीतर में खराब बात आड़े मत दो, भगवान से प्रार्थना करो, अपने शुद्ध बनो, निर्मल बनो, सबकी सहायता करो, जितनी हो सके गरीब की सहायता करो, किसी को दुख मत दो, दिल किसी का मत दुखा, दिल खिला का दूर है, किसी का दिल मत दुखाओ और शांति मिलेगी, जरूर मिलेगी। इस बात से किसी को दुख न पहुंचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद आनंद हो रहे, किसी को किंचित बात भी दुख न हो। ऐसा काम करने वाले भाई या बीकानेर से भी बहुत से तैयार हो रहे हैं जाने वास्ते, इस बड़े बड़े शहरों में हुआ है, इसलिए गांव में हुआ है, गांव में कोई पहुंचता ही नहीं, शहरों में तो विदेशों से आ रही सहायता, लोग सहायता करने के तैयार हो गए, लोग कितना काम करेंगे। भयंकर भयंकर पाप होते हैं, पापों का फल तो भाई अदृश्य होगा। सबसे प्रार्थना है अपने भाव शुद्ध बनाओ, अपने भाव निर्मल बनाओ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुख हो जाए, सब सुख हो जाए। आप भीतर से भाव शुद्ध बनाओ, उस शुद्ध भाव से बहुत फायदा होता है। रुपये पैसों से, चीजों वस्तुओं से सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, दूसरों को सुख हो। बड़ी आफत आ रही है, बड़ी आफत है, कितने आदमी मर गए, दब गए, अब निकालते हैं, बड़े मर गए, विद्यार्थी थे सही रही, एकदम छत बड़ी सुनी, सब खत्म हो गए, कचर भूज भूज शहर, उस शहर के थे, शहर का शहर गायब हो गया, बड़ा भयंकर काम। अपने यहाँ थोड़ा आया, थोड़ा नुकसान नहीं हुआ, राजस्थान में तो नुकसान नहीं हुआ है, अब न जाने कब आ जाए। अहमदाबाद में बहुत बार आया, कई बार आया, कई बार बार बार ही चिट्ठी आया, बार बार ही लोग बाहर बैठे, मकाना वाले भी बाहर बैठे, क्या भीतर जाओ, झटका आएगा, प्रश्न पड़ जाएगा, बहुत सुनी रही बातें। यहाँ के सज्जन भी आए, कहते हैं हम जाते हैं सहायता कर, सबके हृदय होना चाहिए, जवान आदमियों को जाना चाहिए सेवा के लिए, उत्साह। लाइन टूट गई है, तार टूट गए हैं, बड़ा दुश्मन हुआ है, पाप का परिणाम खराब होता ही है, ये तो होगा ही, अन्याय करते हैं इसका दंड भोगना पड़ेगा, इस वास्ते सावधान हो जाओ। क्या कर रहा हूं अपने, क्या कर रहे दुख आकर इतना पड़ा है, दुख हम कुछ कर नहीं सकते, नया आवे तो रो सकते हैं, मुझे क्या करें, बड़े दुख हो रहे हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण। धनी आदमी सहायता करते हैं, विदेशों से सहायता आ रही, विदेशों से लोगों को नहीं है, कई गांव है, वो गांव में आदमी पहुंचते नहीं, गांव का पता भी लोगों को लगता नहीं, शहरों में तो पता लग जाए, गाँव का पता ही चलता है। कितने आदमी दुखी हो गए, राम राम राम राम राम राम राम। कई बीमार हो गए, हाथ पैर आदि टूट गए, चोट लग गई शरीर में, और पत्थर पड़े ऊपर से मकान मकान गिरे। कई आदमी मकान में होते होते बाहर बैठे, ये भीतर बैठे हैं, मकान गिर जा तो क्या पता है, बड़ी मुश्किल हो रही है, बहुत आफत आ रही है। सजनो उपकार करो, हृदय का भाव मत बिगड़ दो, अपना भाव दूसरों का सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे भवंतु सुखिनः, अपने आवाज भीतर से यही है कि सभी सुख जाए, किसी को दुख न हो, किसी को संताप न हो। भाई बहनों को ये भीतर से विचार करो, न जानो किस समय में क्या दशा हो जाएगी। अब पृथ्वी कहाँ पर है, अब कहाँ जाए आदमी, किसको साथ दे, किसको आश्रय। मकानों वाले मकानों से बाहर बैठे, मकान बिना हो गए, कई तो मकान बिना हो गए। मकान वाले भी मकान में डर लगता है, भय लगता है, क्या करें, बाहर बैठे। अन्न नहीं मिलता है, जल नहीं मिल रहा है, जल पीने के पानी नहीं मिल रहा है। कई भाई लगे जो उसे सहायता करने वाले, परंतु मन कितना कितना काम करे, एक थोड़ा देर में परिवार नहीं उधर करा, बड़ा भयंकर पाप है, भया भयंकर। अब तुम कितना प्रयोजन कर रहे, भगवान के सब प्रबंध है, जीने का भी है, मरने का भी है, सब प्रबंध है। सुनानंद ऋषिकेश में कहा कि शेर जी का यहाँ मरने वालों का प्रबंध है, बीमारों का प्रबंध है, ऐसा हरे चीज नहीं होता। सत्संग करने वाले वहां बीमारों का प्रबंध है, मरने वाले का प्रबंध है, सब कैसे है। मनुष्य करे कितना करे, कितना भगवान के सामने सैकड़ों मिलम हो, अपने शहर में ये रहे। हम तो वहां धो रहे थे, उस समय आया, हमें पता ही नहीं लगा, हम पता ही लगा। लोग कहते ऐसा हुआ कॉपी, हमारे को पता ही नहीं लगा। थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े आए सीधा और मकान तह गए, बड़े मकान में टेढ़ चली गई, गिरा गिरा नहीं, मकान गिरा नहीं, दुकान नहीं हुआ। सदैव नियत अच्छी रखो, सर्वे भवन तो सुविधा, सबके आराम हो, सबको सुख मचो, जंतुओं को मारो मत, गायों को भी बुरी तरह मारते हैं, आधा घड़ा करते, आधा घड़ा काट करके विदेशियों ने यहाँ का मांस लेना, यहाँ की हत्या हड्डियां देनी बंद कर दी कि हिंदुस्तान में निर्देश पशु मारते, वहां पशु मारते एक दम पट मार देते हैं, यहाँ विचार याद है आधा घड़ा काट करके जब जब खून निकलता रहे तब दे गया, बहुत निर्दयता काम कर रहे हैं। फल भोगना पड़े भाई, इस वास्ते पाप मत करो, भीतर की नियत शुद्ध रखो, सहायता करो, जवान आदमियों की जरूरत है। अपने डॉक्टर जी ने उनका नाम क्या है, उनसे मिलो, और जवान आदमी जाने वाले हो तो ये आदमी अपने जावे नाम पूछे, वे जाने वाले हैं सहायता के लिए। वही हम काम कर सकते हैं। पैसा वाले पैसा देवे और काम वाले काम करे। काम करने वाले आदमी बहुत कमती है, उत्साह से काम करो, पहुंचो हमारो काम बताओ। मैं तो यही कहा गांव में निगाह करो, शहर की अपेक्षा गांव में जाकर निगाह करो। और अहमदाबाद के पास में छोटे छोटे गांव है, वहां कौन पहुंचे, किसको बेचारे, तार नहीं, चिट्ठी नहीं, साधन नहीं उनके पास में। ऐसे ऐसे गांव में आपदा हो रही है, शायद जरूरत है। मेरे कहा तो आपको, अरे हमारे घर तो आदमी आटे में लून जीते नहीं आते, आटे में लून न गए इतने आदमी हमारे पास नहीं आते। बीकानेर में, गंगाशहर में, भीनाशहर में, उदरावशहर में कितने आदमी है, अपने माइया बैठी कितने आदमी। हमारे सुनने वाले ही बहुत कम थे, ऐसे जवानों उचित है जाओ करो उत्साह, काम करने वालों में जरूरत है। दया रहे दया रहे, परिणाम में होने में क्रियात्मक क्रिया क्रियात्मक होना चाहिए। सुख पहुंचाना, हरे की सेवा करना, रातों जगना, अन्न नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, पानी ऐसी दशा हो रही है, पानी मिल रहा है, अन्न नहीं मिल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, हाथ पैर आए टूट गए हैं, चोट लग गई है, हजारों हजारों आदमी में से भोज लोग कहते हैं शहरी खत्म हो गया, भोज कष्ट बस भोज बात सुनी शहरी नष्ट हो गया। सर्व बहादुर ने भगवान का नाम लो, भगवान का माला पहरो, भगवान से प्रार्थना करो। बड़ा भयंकर दुख है, दुख पा रहे हम कुछ कर नहीं सकते, हम क्या करें, मनुष्य क्या करे कितना करेगा। अब गुजरात में अठर कितना भयंकर, कितने दूर है, सैकड़ों हजारों मीलों में भयंकर हुआ, गांव में हुआ, शहरों में हुआ, अपने यहाँ राजस्थान में भूकंप आया, नुकसान से नहीं हुआ, गुजरात में बहुत हुआ। सैकड़ों सैकड़ों आदमी मर गए, मकान गिर गए, फट गए, टूट गए, ऐसी बात है। इस वास्ते सज्जनता से सर्वे भवन तो सुनिए, सब सुखी हो जाए, हे नाथ सब सुखी हो जाए, करो प्रार्थना भगवान से और अपने जाओ, उत्साह से काम करो। युवक आदमी जवान जवान आदमी जावे जो काम कर सकते हैं और जारी करेंगे। विदेशों में सहायता आ रही है, विदेशी लोग भी सहायता कर रहे हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई जाति हो, किसी को दुख नहीं हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब आराम रहे। पर्दा तारने वाले भी, पर्दा कौन किया कर रहे हैं, तावड़ा है, पर्दा कर दे, बैठ जाओ। कौन कौन सी आदत है, उधर उधर वो दौड़े वहां पर देखा लिया था आदमी थोड़े थोड़े आए उनमें विजय करे। उसको जो जानकार है क्या करे आदमी, घर दिनों में चला गया, बड़ी बड़ी इमारतें टूट गई, घर पड़ गया, वो याद करो सर्व समर्थ हो याद करो, हे नाथ अपना भाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, किसी के प्रति भी द्वेष मत करो, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, उदारता का बर्ताव करो, सबको शांति पहुंचाओ। पानी नहीं मिलता है पानी पीने को, खाने को अन्न नहीं मिलता है। वकील साहब अट्टी बेटा धर्मपाल जी नाम है, वकील साहब बेटा है, कोई धर्मपाल जी सुना थे भाई भाई माई भाई माई से सुबह।